Orduan, endaia biltzen, biltzar nagusian bildu da larun batean, eta eztabaida baten ondotik bozkatu dugu. Eta gehiengo zabal batek kotieren taldearekin akordio politikoa onartzea erabaki du. Guk negoziazio mahaira ekarri genituen puntu guztiak onartuak direlako alde batetik, eta postuen eskaintzak aukera ematen digulako gure proiektuak aukera eramaiteko bestalde. Azken etapa bat falta zaigu, bihar akordioaren izenpetzea eta biltzen gira kotieren taldearekin.